أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورت صاد د څلور ویشتم آیات څخه را شروع بیا تر د شپږ ویشتم آیات پورې دا اوس ما تلاوت کړ. دا خو جریان د هغه قصې و د داود علیه صلات وسلام چې الله پاک و نبی علیه صلات وسلام تلته داود در په یاد کړ هغه څنګه صبر کړی و. نو هلته خو د پرون سبق سر د دغه څه شروع چې اصبر علی ما یقولون دغه د کفارو دا څونه شولټه قولونه پرون موږ وویل چې پنځه شپږ قوله وه په هغه آیاتو کې چې نبی علیه السلام ته بدی کول دغه ځای را شروع چې د ساحر نوم یې پرېښوی د کذاب نوم یې پرېښوی یا بیې ویل او تا زموږ خدایان درې سوه شپېته خدایانو پرېوتي ودرول دغه شوډنګ دې را وکړي یا بیې ویل درځئ چې خپل په خدایانو باندې صبر وکړه. دا قسمه څه اقوال چې وه پیغمبر ته خې حزن او درد پېښاوه نو الله ورته ته صبر د دې پر خبرو وکړه. څنګه صبر بر خدا د نبیانو شیوه و خوی دی چې نبیان صبر کوي د قوم پر دغه سی بی ځای خبرو. نو په هغه سلسله کې د داود علیه السلام قصه ورته پیش کړی پراخه د داود علیه السلام و سلام هغه نعمتونه چې الله پر کړي و هغه یې ذکر کړل. یو نعمت یې دا و چې له غرونه د ده سره مسخر و مرغان ورسره مسخر و چې د ده سره به تسبیح زمزمه کوله ګرد مځکه به سره رېږدول. نو چې غر د سړي سره تسبیح وایي چې ده به سبحان الله ویل غره ورسره ویل مرغان او سرویل هغه په جمواري محشوره به وراجمع سوي به وګرده. نو دا در وسه د چا دپاره دا کار سوي دي چې مرغان د ده د تسبیحاتو بدرګه ورسره کوي. نو بل یو نعمت چې پر کړي چاره ول پاچهي مې ور محکمه کړې و د یوې فاصله خطر نه ورته متوجه چې د ده پاچهي د ځای څه وشو. دریم دا و چې ول نبوت او فصل الخطاب مې ور کړي و هم نبي و هم داسې واضح بیان یې کاوه چې ده به خبره شره شروع کړه حق باطل به دستي سره جلا سوده. نو چې د دغه نه قدر نعمتو خاون دي نو خو مال چې زموږ په زمانه کې خو د دې سړي به د خلکو پر چم و سر ته لاس ګر سره رارسېږي دغه نه به متکبر. او دی څونه صابر و چې هغه دغه کیسه مو درته وکړه چې ادوه نپاره د دښمنۍ پرکم وکلات ور وختل پیرهداران خو ولاړ و پیرهدارانو چې اجازه نه واخیسته هغه هم د ده عبادت خانې ته چې پر عبادت و ورله نه سلام نه کلام نه روغبړ نه بل نه بل داسې د بې ادبۍ پر طرز باندې خبرې مو هم درته بیان کړې تر دغه ځایه پر موږ را ویلي و چې برای غو د خپلې قصه ورته کښېښول بر هلته بیرېږمه زموږ یو دوه نفر یو سره مدعیان یو پر بل دعوه کړې ده هغه څنګه قصه ده برای ول دغه یو چې دی نن یوې میږې لري دا بل انډوال چې دی یوه میږ لري دا نن یوې ورا ورته جوړېدل چې بلاکې وسې ده یوه به ماته راکوې هغه مظلوم خاره کې برای ورته ویل بر په خبرو کې مې دغه سره باندې چالاکه دي چې اوس زه دې خبرې سره شروع کړو ګرده خلک وایي چې ای اکېږ وره که نو نه اگر یه چوک جب غران دی پر دبل بانی خبری ناریک های های کسر اگر خورکی پا زمش اریانگ یه وای میر داغم ریزنی اخلی نو دا خبر خودی ارتو وکر دا داود علیه السلام فیسالله خونو مر نو ویلیش نو داود علیه السلام برا چو ارتو وی داغ فیسالیه چی وز شروع کونو قال داود علیه السلام برا ارتو وی لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه لا خام اخاقت بتحقیق سر ظلمه د ظلم کړی دی کبر تابع د اخر هغه ظلم در باندې کړی دی خطاب او چاته وکی دا چې وای مې ژر ودغه چې مخره اور بل ظلم در باندې کړی دی بی سوال په غشتلو زم غولو سره نعجتی که استاد میږي اله نعاجه وخپل میږي ته بار دا سوال چې دی د سوال تورې ذکر کی دا سوال چې دی د سوال په معنا دلته نه دی چې مر هغه د سوال پر کوم لاسته میش خوراک نو سوال کله ناروا و دا نو ظلم ولی بدل کیږي نو تعبیر په سوال ځنی وکي مراد ځنی اخستل وزم ول دی ولیا ته په الانی عاجه باندې ادي الای ورته چې شو کې نه کې شو نو سوال خدای دې چې غشتنه استاد څه کړل دغه نه عاجه او د دې چې د سوال په غشتلو معنی په اخستلو د چا د استاد نه عاجه و د میږي چې دا زم کې و چاته ورګاډه کې خپل نه عاجه ته نو سوال خپل اصلي معنی کا فریج دی نو په دې کې ګناه راځي نو ګناه خپل نه راځي خدای سره په لکور کوی درمو ده ته د سال سیم را حضور انز نخلم سوال زنی کم در سوال پر اصلی معنی ندی سوال دلت اغا پا اخستولو پا معنی دی بسوال پا اخستولو سر استاد نعجه چه اغا استاد مرده اخلی او بای زمایی و چه تا ایلان عاجی و خبول میرو جور زماییون و این کثیر من الخلطاء در داود علیه السلام پی سالا شروع دور و این بشک کثیر بخیر من الخلطاء در شرکان و سخل خجت راغ دی چې دوه نفر چې دی د بل سره شریک په یو معاملې کې نو ډیر د خلطا وسخه د خلطا دوه قسمه دي یو خلطا دار کم دي چې زو ته په سی پر لګیټ کو قرارداد سره وکړاسه چې شراکت به برابر مالونه دی او ځای راو خرڅو به یو خلیتان دار کم دي پلار امر دي دوه ورونه چې جایداد ور پاتې شو دا هم سره خلیتان په مال کې سره ګرځي به سره ویشي نو کدای شي دا غره کم وي هغه رکه په خلطا تعبیر سوی دي چې دی وس د مثال په تور قرارداد سره درلودي یا دغه شنګ دی چې څاڅه مال ور پاته سوی دي خو پر دغه معیار ولار دي دا یو ته به مش پاته ده د بل ځنی غواړي نو دول و ان به شک کثیر ډیر زل دي سي من الخلطا د خلطا او د شریکانو څخه چې شراکت په مال کې سره ولري څه چم کوي لخامه خیابغي بغاوت کوي ظلم کوي څوک بعض هم ځنی دي دی علا بعضین پر جن نور باندې تاود علیه السلام دا په دنیا کې دغه سعادت راغلی دی ډیر ځله مشرکان سره لیدلی یا یې پر هغه رقم شرکان چې دی قرارداد سره کړی چې راسه تجارت کو دا یو دابل اک په پټه ځنی وي پر خو نو شرکان خو زه به یو ځای دکان کوم انډوال به یو ځای دکان یا بده ماته د لاور مثال مالونه راوړي زه به خرڅو مو خدای خاص نو یا ته زما سره چم کې ظلمي چې راسه غایب شي برای به سر په پیسې مصرف په یبه ځای یا زه ور سره کوم خو خلاته دا چم کې کنه یا دوه ورونه دي مثلا د پلاره میراث په تاسو ودی دا یو ور پر جبل باندې ظالم دا غره نو دول دا ډیر زله پیښی دا ود علی صلوات و سلام او تول انو دی د یو قسمه څخه د قسمه څخه خلتا او دا خد عام خلتا او فبارک او د عام شریکانو چې دغه سپیشی دا ود علی سلام الا الذين مگر نه هغه خلق امونو چې ایمان راوړي و عملو دی عمل کړی الصالحات د نیکوي بره یو دا رکه چې دواره شم مؤمنان خلک دواره نه کومله خلک دغه نه پردونه شراکت سره وکي سلويشت کاله چې شراکت سره کړی ما دي ویشم دغه سي اسان چې راسه چې بالا سپینجوري اوس نو مرته نه جسو سبب دال کوم په پښه بنه سره پیرا چې زو ته سره وویش ما دغه سي ولې د دوه سپینجوري ولزم چې ویش شل من ته نه اخست هغه پلانې پی سي اس ته هغه زما هغه پلانې دکان سره هغه زما ور برده برمز به خلک شي سره ګډ کړو تجارت مکو د سرویس کولو نه ډیر اوس اخو دا مومنان د عمل صالح ته نه د هغه سره خیانت کړی دي نه هغه د هغه سره سره خوشاله مو تر وسه د کریبان دار کم دوست چې نه سره دوله د دوستان ویش ما سن نو داود علی السلام مگر نه دغه صالح خلک چی هغه خو یو پربل ظلم نه کوي کنه اکثر چې موږ د شریکان قرار یو د بل حق ته اوس کی د پیسې داسې مصرفي چې ابل ته تاوان په ورسي دا د داود علیه السلام خبرې بره وقلیل ما هم وقلیل ما بخلج هم دغه خلک نو داود علیه السلام دغه کسان چې ایمان والا یا عمل صالح والا یو بل ته تاوان رسي دا بخیر ډیر نش پیدا کیږي اکثر چې شریکان یې قرار یو شریک دغه سي دا بل په حق تجاوز کی ظلم کی کدا چې په ترجمه اوس په دې یاس د داود علیه السلام پیسې لخه فرغه ځای ور وکړه چې دا یو فلسطین سره ظلم کړی دی ظالم دی او بیاین ورست ورتول برای اکثر وقت با شریکان که دغه مسئله پیش ریج مگر نه هغه شریکان چې هغه دغه مؤمنان عمل صالح کی خلدان به خلر جده بوت پش مرګ دانو خلګ ویل ک پورو کی مال کده سلر جو قلیل ما د ما ملاقات د جده پار ورزیات کی چې دغه قلیل تاکید کو کی چې دا به خلر جی لکه مړه د کرا کا وی دار کم و قلیل ما به خلر جو هم دی تر جه زه پوری چې خدای د خبر خلاص سو برک او وظن خالي وكي قماني وكي داود وداود عليه السلام چه أنما بيشك فتن مج أزميشت وكي هو پا دسر دلتا چه او ياد أزميشت سي خدا خد براي لسون السورم رج پا ما خوار أزميشت وصول فاستغبر براي طلب دا مخبرات وكي رب ودا خبال ربس چه يا علامات بخش وكي صون غلطي راس واسم صون غلطي راس واسم وخر داي ولو دي راكعان ركوع كونكي دا غراكعان پا معنى سر دا چادي دا ساجد دي پر رکوع باندې د سجدې اطلاق تم کول کیږي لہذا دلته خو سایه سجدې هم پر کیږي فقهي مسله ده چې مثلا کفل مانځي کې سړي د آیت کریمه ووایي بار د سچې رکوع ته تلی رکوع ته په دغه رکوع کې دغه نیت وکړي چې دغه د سجدې د پارم دی په دغه رکوع د سجدې کې لاوت غاړه خلاصيږي کله یې په مزمن پوسوس ا په سې ورسره چې د سجدې کوي هغه سجدې خص ولاتیا د خپل مانځي کې سجدې مشکو په حرکت کې نه کو کې په دغه رکوع کې د نیت چا وکړي د سجدې کې لاوت وکړي غاړه په خلاص کنه کتاب خوای چې اصلي ښه خبره خو دغه ده چې دې پر دغه انا برالي ولر سجدې کې لاوت وکړي بیرته راپورته سې یو دوه آیات چې لا پات دي هغه هم سې ووایي اوبره ورسته بیا رکوع ته ولر خپل رکوع وکړي کله ایس په خبر پوسې بیا خپل سجده وکي اصلي طریقه خو هغه ده چې آیات سجده کې لاوس چې رولرس سجده کې لاوس چې وکړه راپورته سي بیا یو دوه آیات درې آیات چار سونه دی وای بر ورسته بیرته خپل رکون او بت راځي بیا ځاغه د منځ سجده کې خو کچیر حفیظ دا چم وکي چې بر پر دغه ځای باندې بر ولر رکوت پر رکو کې دا چانت وکي د سجده کې لاوت نه ته وکي په دا رکو یې غاړه ووتل ا نور سجده چې دی وکي هغه خنډ د منځ سجده هغه د لاوت نه کې کدا اس په مزمن پوسټ واس او یای دا رقم وکړه چې پر وکو کوم د نیت ونه کې د سجدې تلاوت چې د منځه سجدې ته تلی هغه د سجدې تلاوت نه تم پکې کوي بار د منځه غاړم په خلاص شي د سجدې تلاوت غاړم په خلاص شي دا د دغه رکعان څخه دا خبره لته نو مفسرین دا مساله بیان دی نو ګوره وخر دی ولوی دی رکعان سجده کوونکی کته و د سجدې سی ولي پر وکو تعبیر وکي خو سجدې چې سړی ګرځي مرزي کوي کژیږي کنه کژیږي نو دا کژوالې چې دی په سجده کې مرزي پر وکو کې مرزي جنو دا سجده چې تعبیر په چا وکي پر کو باندې کړی دي و انا به او د رجوع وکړه د الله تعالی و طرف ته چې الله پاک زما د غلطی را معاف کړي فدی ځکه بر غټ تفصیل دې زه پر راځم چې څل ته څه پېښ شو چې دی او په ماز مې استوس دا زمې چې څه خو ته معلومه سوي نه در وسه پوری تر وسه خبره شې سم را روانه ده چې بابا دغه خلکو دغه رقم ګستاخي بیا د بکول شپور دیواله مره وشتي پر دروازه نه کیږي الته هغه د ادب رقم سلام علیکم صاحب اجازه ده هغه هم نه د غشت صرف ورنه نه وته بالا د اجازه خبره نه کړ هغه پر عبادت ولاړ دي او بیا خبرم دا رقم مرتشرو کړ چې ګور از موږ سره داوا د اکیات کا سم په سره راو کده عدالت کې چې غلطي ونه کې ظلم را باندې ونه کې او سم لا را بر شي غلطه به نه راشي سړی چې د یو مشر سره رغیر دغه سره رغیر لکه یوزوی چې پلار ته وایي چې بابا ماته بس هم هله راشی پر غلطه به مې نه سده کې نو هغه ورته وایي چې سپینې دي پرېس مدر نه تا ته غلطه لار شو وجه د ژیم بړي خو پلار خو د زوی دپاره ځان خوري خو هغه دی اره بلا کې نو چې غلطه لار کله ورشي نو خو دا د زوی بې ادبي ده چې ورسره کوي یا زوی ورته وایي بابا زما سره به انصاف کوي پر ما به ظلم نه کوي هغه وایي ما ستا دپاره پر نورو خلکو ظلم کړی دی ژیم بړي د بل دنیا مې راکش کړی ده په تا یې خورم نو پر تا ظلم زه کله کوم خو دا دغسې بې ادبۍ دي چې باره کول کېږي نو دلته په دغه ځای کې مال بره خبره راځي خو زه پلا د ترجمه دا رقم وایم نو فغفرنا موږ بخښنه وکړه له هو دلره ذالک د دغه خبرې چې د ورځې خو په ازمایښت کې ولوي د ازمایښت چې په دغه وسه د مغفرت مو ورته وکړي فسال او ان له عندنا لزلفا ستا فکر بدای چې داود علی السلام لکه غټه ګناه کړې ده ګناه مونږ دلته نسته و ان به شک له دغه داود علی السلام لر عندنا فنیز موږ لزل فنیز دې کت الله یې ما فنیز دې ډیر قریب نږدې دي نو چې ما ته ډیر نږدې دي ګناه به کوم بخوای ته د مخبرات څه چې په غفر نه له دې څخه یا انما فتن نه کوم به شک موږ په داس میش کړی دې څه ستا وزن ته غلطی رانه چې ګناه وي رانه الله دې موږ ته ډیر نږدې بند دي وإن بشكله دلر عندنا فنزمج لزلفة نجد كتي وحسن مآب أو شمر جاعدي ده فارا دير شمر جاعدي سجنتي وحسن شايستي مآب مآب خاق مرجعته ويجسوك ولرور قرزي معنى نيك انجامو نيك فايلة ده فارا یا داوود و پسیال او تلار تو یا داوود و ای داوود اینا بشک جعلنا مشگر زوله که تخلیفتن خلیفه فی الارد پا مزکت دا پاچه چه مقرر سی دیتا دا عربی دلیگاه چه خلق امیر و ممنین چه ورتوائی خلیفه هم ورتوائی جدید علا خلیفه دی پا مزکت وس خو چدی و دغه فسقه او پجرو ته خونه د اعلی خلیفہ نو ویل کیږي دا خو چدی د اعلی تعالی چې امر دی د کوشش کی پای مالکیه د غزم روسیس په وخت کې چې مثلا کوم حکمرانان د کوپارو څخه ته کې په د مسلمانان کې تطبیق کیږي خدای راوړي دا په شکل د ترقی نوم پرږي خلکو ته ترکه به کو ترکه وکړ ته کوپار بیا یو دستور پر اساس چې خدای پر تطبیق بیا یې مش نه کېره سره بل دستور راوړي چې خدای پر تطبیق ورس په ورس د اسلامي ملک د کوپری ملک سندرته جوړي نو دا نه یا چې هغه د الله تعالی بندگان او غوته خلیفہ د الله ویل کیږي چې دا د الله خلیفہ دی د الله احکام د تجارب کینو خلیفہ دی چا وجانشینه توایینو الله تعالی خو زاین لري چې مرده ته جانشینو وای یعنی الله تعالی د اختیارات تر چې داسما قانون دلته ته تطبیق ک نو الله پاک ودا ته دغه سوی چې ا داود مشته خلیفہ کړی په پیلارد په مزک کی نو چې تاسو مش خلیفہ د څه د پاره معنا خلق بره رابول چې ما ته سجده کوي یا فحکم تفیس لک و بین الناس ما بین سک د خلکو د فیس لو د پاره خلیفہ کړی بالحق په حق سره چې څنګه تا ته په کتاب کې ذکر شوی په آسماني کتاب کې وسغه سپیڅلې کا ولا تتبع او تابع دارمک او الهوا د خپل خواهش د سني چې خپل خواهشات په ګټ کې په پیسلو باندې یا هغه چاله وای رس په یغدل نو گمراه به کې کتا عن سبیل الله دلاری صد اعلی څوک به گمراه کې د په یغدل زمیر و دغه متابعت د هوا راجری په یغدل کته متابعت د هوا و کې دا تا گمراه کوي ولې د انسان هوا او خواهش خو باطله باندې ځي خو ګناه او تزور نو د دې متابعت مکوه په یو دل ګمراه به کې د متابعت کته عن سبیل الله د لارې د الله ان الذين بشک ها خلق یغدلون چې دی ګمراه کیږي لری کیږي عن سبیل الله د لارې د الله لهم دی در عذاب شدید سخت عذاب عذاب دی شدید سخت الله او خو خلق سخت عذاب ورکی چې د الله د لارې څخه لری کیږي او بلاله ته ګمراهی کوي ولې به معنی سو بما په سبب دا غرمه سوچ دی یره کړی د یو مل حساب او ورځ د حساب نو د قیامت ورځ ودی یره کړی دی چې دا غلطی کی احکام غلط کی د قیامت ودی یره دی نو چې قیامت یره دی حساب ورځ یره نو علاوه د تبع عذاب شدید ګول تر دا زه خدای ترجمه ور اخلاص وسو وس د قسمه مطلب هم ته استعمالو چې الله تعالی د قسمه نبی علی السلام ته ودی ذکر کړل چې واذكر عبدنا داوود چې زموږ داوود بنده در پیاټ ک فاغه مو په صبر په نمونه کې چاله او خدای نه بیان کار صبر دي تم صبر کوه د مکه د مشرکانو پر د بده خبر داوود علی السلام څنګه صبر وکړ دغه خلکو څنګه غلطي وکړ سره غلطي است چې په یاد کې نه دی په یاد اوله غلطي دا و چې د مثال په تور بی اجازه وکړ ته واره لکه نور ته واره پر جوان ور و سره بابا خلک پر ګیټ اجدې با چا سره دی په عبادت تخته دی په عبادت خانه کې دی خود بد و مدرې منزل او محراب نه اله تعبیر ځنی وکي دی پر جوان ور خيږي او چې ورځي بل غلطي ده د مال د ادب پر طریقه ورځي سلام او کلام اجازه نه سباله در په چیرې نه چې موږ په سره راه حل پر هغه وام کېر کی چې د قتل د فار را لکه څکی چې پر جوان را اوښتي چې دی څو کې د چا پر جوان دار خمرم دار بد اراده لري دی به ادم څورتل برال ګور بیرې ژم دا بیره خدغه منا چې زه په تاغه شتله مو ته خونه مغلوب سره یانو دا بلې بیا دې بیا خبر ورته کړ بل د حق په سجبه کې تجاوز به تر حد نه کوي خدا بل قسم بیا دې بیا دا چې ګوره سم لاره براشه دا ګرد کې سو باندې داود علی السلام صبر وکي کنه وکي د قصې مطلب دغه او بیا پر هغه سره بیر باندې د پیسې په ځای کې د پټنه توري ته بار زر اعظم د خو د قصې هدف چاله و نبی علی السلام ته شې چې ګور نبیانو دغه کار کړی مګر هو کې د دې دوه بیا د کوی فرق سره ده د مکی مشرکانو چې کوم خبري و نبی علی سلام ته کولې د زیره او الله ول تصبر پر وکړه کوپریات و د مکی د مشرکانو د کوپریات و ولې خو نبی علی سلام ته تبع چی رسول چې ته یو انسان ته ماته و زر رسول بیا ورته تصبر د ما بیل څنګه رسول سیمور ملکانو سره دران خلق د رساله ته واکه یا ایدا ورته خدایان چې درسه او شپته خدایانو سره یو دانه راته جوړ کی دا قسمونه یا پر خپل خدایانو لاسونه ټینګ کی د په کاور باندې کی دا بیا د به موږ مخ کی ویلې و نو هغه خو ګرد کوپریات او پیغمبر تول د دې پر کوپریات باندې صبر وکړه داود علی السلام چې کوم صبر کړی دی دا کوپریات نه دی فقط به ادبی دی دا کوپریات نه دی پر دیوال وروښتن پر دیوال وروښتو څوک کا پر کیژنه ګناکار کیژبن او بیا دا کسان چې دی مرلک کی دی دا ملکی دی دا از بهشت پر راغلی نو دوغه دا پر خوچه دی دا بخی گناه نده خواله دا غصورت ویلی جنو او نو دا بی ادبی سوی دا کارونش دا دی خیلی مجرسا پرش مال بی اجازی را واوشت بی سلام و بی کلام کشه نستر بی ادا غص خبری و دا نبی دا اتکوالی دا دا بی ادبی دا قسمت دی کفریات ندی د مکه خلکو چې دی او وچ کوم خبري کوي هغه د کوپریاتو د قسمت سوی نو پیغمبر علی السلام ته ته د دې پر کوپریاتو دغه صبر وکړه لکه داود علی السلام چې دغه خلکو پر بی ادبی باندې چې کړی صبر کړی کوپریات نه نو بار خو قصص سره وبرسه د خپل مطلب سره و د خموږ دغه د قصې چې راځي ور نبی علی السلام ته چې شو کی تسلی ورلره ورکی چې غم ته مکه و ډیر غم جن کېږم دا صبر شری شوا د پیغمبري دی دا یو خو د پیغمبري دی دا یو نه منا ورته ښه شو په دې مزبوط چې سپوس واست پر دغه رقم باندې اوس نو راځم و دغه ځای ته چې د مثال په تور دغه چې وزن داود انما فتنه گمان وکي داود علی السلام چې موږ دی په چا کې واچو په ازمایښ کې واچو پتره امتحان ته دی چا وای لکه مثلا په مدرسه کې طالبان سبقان وای باراوي اوس نو شی ماهی امتحان دی نو امتحان خو چې دی اوس که طالبان غلط وای وای امتحانونه دي اوس دا چې امتحان چی شي دی نی در عوام دیم در عوام چمونه که یالت تالیب سبق و یتواز موږ امتحان را نیږی دی اوس ورته چې امتحان په پای کې مې دی چې امتحان بوله که امتحان دی په پای کې نون دی نو دا مې درس د لفظ غلطی در وشه چې امتحانونه نه دی امتحانونه دی نو په عربي امتحان بولی په پښتو ازمایښت بولی وای د شاګردانو ازموینه شروع د ازمایښت کې ورکیږي چې تاسو د کړی دی کې نه دی داود علی السلام دلته دا ګمان او خیال رالی چې دا قصه دلته پر دا ځای باندې فیصله وکړه چې انما فتنه به شک موږ دی په چا کې اچولې دی په پتنه کې په ازمایښت کې اوه دا خو ازمایښت روان دی نو ازمایښت به دې څنګه اوس د زموږ پر ترجمه چې موږ راوول د حکیم علومات رحمه الله پر کمن ازمایښت په دغه کې اوس څونه بیا د بیا غو کې دی پر هغه سر بیره باندې چشکی صبر ورته کی مګر د پیسې نه په ځای کې ازمایښت کوم اوس هغه دغه دی چې دلته چې وګو بیان ورته وکي ان خودسته خوشدي پیسې په چا کول کې خو یا شیطان غوښته کیږي یا قسم وچاته کیږي واغه منکرت خدای نبی علی السلام خالونم دغه سی البینۃ علی المدعی والایمان علی من انکره انو دلته خود شایدان نست ور سره انو خود به برادر دغه نه نیوی میږي درلو جن خدا غته به ویلی چی تدابیر ولې زنی غواړی دا حق دی قسم اخلی نو خو فچ قسم پچ شیخ ته قسم ساغین کارو کینو خو ملامت چې ملامت سن او حق دا د چې بر خلق ملامت مخ ورواړي چې یار سخت ملامت دلته د مخ واغه ته نور واړه برای د مظلوم ته مخ ورواړي برای یار فتاغ ظلم سوی نو چې مخ هغه ته نه اړې وجه ته مخ راوړې قاضي صاحب چې دی هغه باید خصمانو ته پیوسترګو ګرځي و مراعت ونه کې دلته دا ته هم پیدا کیږي دا بل ځل لښ چې ګر سره ماته خبر لرنه کې مخ وجه به تور واړه دا پر ګران د طرفداري وکړه اگر چې د مظلوم طرفداري خو حق دی چې څوک یې وکړي لیکن خو د نبیانو د شان سره مناسب نه دی چې په دغه مجلس کې کوي د مظلوم طرفداري چې دی چې د قضا مجلس ختم شي بر به ورسته خود به مظلوم توای چې راست سره واقعي ظلم سوی د په دغه ځای کې چې مدعي مدعیه د واړه ناس بر عادت مخوراره بر یاري وش پتاه باندې ډیر ظلم کړی دغه لږ نو کې خلاف الاولا کار چې ودا چې مخور لر ور واړه کله سخ مناسب ودا چې اول کې لشیار ته ځاګم بیا د دته واړه مخمانه چې پر دې ورزاده پر چا پر دې مظلوم علی دغه لږ نه کې ورزاوالی چې دغه ځای څه معلومی پر دغه ځای باندې دور چې یار از مېشت راوس تورته غره دغه نه قدر صبر مې وکړي چې دې ګرد غلطي مې وسغم علی چې اخیر د پیسې ځای را لې قرار د اخلاف راو دا کار رسوس و دې خواته مې مخور دلته بار دور چې الله پاک معاف میکنه ما خدای نه غوښتل چې د جبل پزړي کې دا ورو ګرځي چې ګور داود علی السلام د هغه طرف راته ونیو او طرف مې نه دی نیولې خو حق یې په جانب دی مګر ظاهر خدای ځنه په مور کې چې داود علی السلام نه اصلي از بحث دی ګور ما ته ګسر مخله بالا نه راواړه وته چې مخ ورواړه چې بس تر نو ډیر مظلومه دا شی چې دی دا د غلطی ته په دا مزمن تیسې پوهیږي نو پتنه چې ده پر دغه تقریر پر دغه تفسیر چې موږ راوایې پتنه دغه ده چې داود علیه السلام وایي څونه مې ځان ټینګ کړي د دې پر ګردو غلطۍ مې ږغ نه کوه نه کوه نه کوه چې پیسلې ځای رالی پر هغه اخرې ځای باندې دغه قدر قدم رسو شوی دی قرار ده دا یو لحاظ کې ښکاره شو نو دا لحاظ کې چې معنی وای کړي کنه لحاظ خو دا بل حقدار دی ګر سره چې باید وسی خو ظلم پر سوی دی مګر خو دا قاضي د پاره ادب دغه دی چې دوه قسمان د تراسي دی به پیوستر ورته ګور حتی مثلا زه قاضی زما د زوی او د پروډوسر زما د دشمن سره داوا ده د قضا رتبه شعبه ته چې دی رااله قاضی به دغه رقم کې دیس مرات نه کیږي د از مزید او خدای خو دې راواله بچی چیرې دی هیڅ بر دی ځغنه کیږي دوه رقم څه پېښه ده چی داری وسه په دغه پښتنه کې د کدی چې یو لانه پیژنې پیسې لا چې وکړه در شعبه ده باندې خایو زوی د خور ته راځي خپل پر دی دلته بده په دغه سری وستر کې دواړو ته ګوري. نو دغه که قاضي لر نه کړي دای وسر روغبان وکړي چې ورته خندلې دا بل چې ته څوک یې زه جنه پیژنم وایي دغه لا د قاضي ور کم جرم دی اخلاقي دی بده کار نه کوي. نو داود علیه صلوات و سلام څخه چې دایو نو کې خلاف الاولا کار سوی هغه دغه وشته وته مخ ورور ورن لقد ظلمك بسؤال نعجتك فتاه ظلم کړی دی. نو پر دغه کم خاده پتنیه تورې جوړ دغه د حکیم المطرح مولا تقریر چې ما درته وکړي علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وای هغه د فتنه او ترجمه چې په د فتنه کې قصیت اشاره ده هغه کوم قصد هغه ده چې داوود علیه صلوات و سلام خو ما پرون تستو ویل چې هغه عبادت هغه رقم کاوه چې په دا کور کې پر داخل و انداز کړی چې یو سات به ته دلته عبادت کوي بیا چې هغه ورکی وس ابل سجر وش ساعت د عبادت ځای نه خالی کړي سړی به ناش. نو دا یو ورځ بارل یا الله پاک وم خودو غن عبادت میگرته کردی د کور یو و گریز ما سخلاص ندی د عبادت وارتی ریه دو غن مسلسل عبادت ده دا داخل عبادت آلات پیش بی الله پاک تو داغم از ما توفیق بانی دی چیز ما توفیق درسی است که بیان نشه کواله تو ده بیت سر کام دی خود زی عبادت کوه مخالی پا کور کی بچان و فریدی گرده پا کارا چی بودی دی زخ پا لاغ وزی پام نکری ابوم چی دخل گو ده پارا پیسه لیه کما دنو بود کردار او دلتا تا پر ما احسان علای داوا چا وچ مانا دام از ما توفیق دی نو مانا ده خوز ما کار دی مالا پاک برار طول چی بیاز خیر زی پا تا امکان کوم چیز ما توفیق نید داغ تب ای ولا گرز وکی اخیر بار خونو خبر داده تیه رسول دا دې چې دا اوس دا قصه پیښه شول چې داود علیه السلام په عبادت اخته دی د عبادت په وخت کې دغه خبر ورته پیښه شول او په دا وخت کې چې دی دا پیسه له دا رقم وکړه دې دغه قصه دی چې ان ما فتنه د داود سر خلاص چې او وای خو هغه دی د عبادت هو وتل خدول معنا ز خپل د عبادت کومه لا تا فرض ته په امتحان کې چې ما پر عبادت پر مسله باندې ناس دي دروازه بند بسته دي پیرداران اج ولاړ دي مګر چې زه غواړم چې عبادت تر کړیا کوم مغدینه جلسه وکړي نو ګورو په سلاخي ور وکړل دلته بار دی پوسو چې نه ما فتن نه هو چاله پک زه په پتنه کې واچول ولې وزن نه ګمان یو کې داوود او داوود چې ان ما به شک فتن نه مش په پتنه و ازمایښت کې واچو هو دی چې هغه دی عبادت یو استم چې الله توفیق نه دغه کارونه بدرته پیش لکه مرتس په خپل ژوندۍ کې ملایم طالبان په دې پویږ ته به شی یو غټ مضمون را واخلې دغه رقم به ته به نو عميق چې دا مضمون کسر وشکې رستا بیا یو غټ وخت اخلي درېب ځای له هر الک بدر ته ودی ځل ته الک دی وایراس خو سرته چې الک ما ځی مړی سکی چې راس ما پلر لسلی واخل نو وسرته چې دا سلی خو نظرې او چې چا زغلا ونه یو کلا و چورې کې د خپل کې ورک ما ته بیا راو خدای ستا کار در کړیا ګرد سره در وشکی دا ټول بیرته به راځي بیا به خبره د سره اخلي پر غزه ایبج بنو تیرېش دا غر کم درې واره پیشه سوی د چې بیا زه درځار رسم بیا بل اسمان ونه ډیش دروازه وشه کې چې راوځي دا د فلانی کور دی خو چې زیمړ فلانی کور نه دی تاسو مشکل دی در پیشه یې نو دا قسمه څنګه نو په پرملا ورځ دا خبره بل خو نه په خبره چې دا تکي مکی مشکلات پیښ شي شو یا زما زموږ کار رازالت زما زوی نه جوړي پرغه بدن وکړي خو ته چې په غیش کې بجړول خو ما بدلې ته پر کړی نو دا ګرده دا شیم پیښ شي نو دلته داود علیه الصلاه والسلام ورته شو چې الله پاک په سړي امتحان کوي عبادت لا نشي کولای چې الله توفیق ني چې دا منځ کې پر خدای به احسان نه چې الله پاک ستاسو فضل کرم چې زه دې بتخانه سو او د مسلمانانو ماجد ترا واستو دا ستاسو فضل کرم چې الله پاک تاسو پر سجدا پروتم نو زما و دې اندو څه فرق دی خو هغه د سترګلري ادي او غوایته پر سجدا پروت زما و د مشرک څه فرق دی خو دې قبر ته پر سجدا پروت دی هغه دې بت ته پروت دی زه چې تاسو سجدا کوم یا لازم ده طرف نه دي ستاسو توفیق دی نو دغه پتنه داود علیه الصلاه والسلام یادول دا تقریبا د چا دی دا د شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دی هغه وای د پتنه خو ترجمه دغه د داود علیه السلام زو واقعي په امتحان کې الی دی واچول ما غدي ازما د عبادت سلسله را قطع کړ نو هغه خبر سید چغاله او تعالی را تکول چې عبادت کوي نو ما په توفیق کې پر ما احسانونه ماچو الاتم زما احسان منه چا عبادت کوي نو ګوره د اشرف علي ثانوي رحمه الله طریقه هم درته معلومه سوله چې د پتنه هو مطلب هغه دي چې ما نه دغه نو صبر کړی او کړو چې په سلې ظاهرالي د خلاف الاولا کار رسوس و دایو ته مخ ورواړه او شبیر احمد عثماني رحمت الله عليه وای چې موږ ته تفسیر کابلای بولو هغه د خوم دي مستند شبیر احمد عثماني رحمت الله عليه تفسیر نو هغه دغه وای هغه وای چې یاد پتنه هو مطلب دغه سو چې د خبره والا او تعالی تکړو چې دغه سی عبادت کوم دا ورځ ما په توفیق کې د ځان نه کوي د فتبيات کې د شنس و دغه چې ما خو نو زه اخته ما دي ګرد کوم را ټول کړی الله پاک دغه خبره چې د خلک را له دا وخت خلاص وسو داود عليه السلام یې په متوجه شو وي د خوښتا وي چې الله توفیق نه یاد سم منځ در کړی سم من زیاد در کریاب کنید سیه بار استخبار روشتی چالا پاک پرا خبره چه مزمان در خلوه تا جوجز تا عبادت کن پرا اگه ما تبخش بکن خنیاغو خونو گناه ندنو سر اخبال در عبادت بیان وارات که شعر از المونس کن مزده ای تسبیحات ویم مگر خوب بیم وی حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکان خلق و حسنات چه داده پنیکی که ایسابی در مرقرب در پار گناه بدل کیش مثال مشت د پاره چې د عوامو ش سر په خلاص چې دا چې شدی چې د نیکان خلګو نیکی د خاص خلګو د پاره بدی بدل کیږي لکه مثال پاره ځکه زه مسکین محتاجم په ټومی اوار کی چې باسي کومه کر سره وکي داسې محتاجم کار می باندې انو خلک راتریږي یو لسې ور اچي زما یو ورور دی مثلا ډیر مور دی غټ کی هغه را لېغم سلې ور واچ مله لسې ور واچ نو لسې ور کول مسکین ته بس بد کار دی نه ګورد خلکو خیرات وکي مګر زما د ورور د پاره بد دي چې دا ما ځوز خلک برابر کوي چې مله جماعت سه ورور ته جلسې ورکي نو ورور خو ته هغه خوړې چې در خلکو دغه په کور په لري ته ماته لسې ولې راکه ستاګې خو باید زرای وي تا خو باید چې ما په ټول کړي ټکوالې چې بلکه ګر سره وکي رضا سره چې په ماته چې ضرورت لري ګوره تا لسې باندې دای بد وې سي دي د نور خلکو د پاره لسې چې فخر دی لسې لسې ورکه بلان نو څوک هم ځان خو بنه فخرم د عام خلکو د پاره دانی کیسه مگر چې ما ته ځان مقرب بولې زما ځان دوست بولې دغه د پاره دا به جسمه دا غره کوم په عبادت کې دي نو یو سړی چې الله ته ځان ډیر مقرب بولې نبی ځان بولې یا مثلا تر نبی راښته کولې ځان بولې دیم دغه د برکات سنت کې زم دغه د برکات سنت کوم نو دی خدای الله په دربار کې باید وشل میږي چې نو زه چې ځان مقرب کوم زما کنه ولې برکات سنت زما غي خو باید د ورځې دوه مسو حرکت عبادت الله تعالی په درګه کې پیښ شدلې دا بل چې کی دا بل خو د مسافر د تقرب دا وامن کی دی ولایت دا وامن کی چې زه ولیم زه د خدای د دربار چې يم د مسافر په تور ډیر مقرب یم زه د نبی علی سلام د مسلې جانشینم نو ته چې جانشین ست عبادت خو ربل ډیر په دا خو فویږي نو دغه خبره د داوود علی سلام چې استغفار وشتي پر هغه خبره په شمانه وکړه چې الله پاک چې ما ویل چې زه عبادت کوم پر هغه زه په شمانه الله وای دا غل چې نو دای خو زما چې مقرب دی ان اغه آیت کریمه و ان له عندنا لزلفا و دای خو زما په نس ډیر قریب دی د سینې چې باجه کړی و خو دا خبره خلاف الاوله او مخبرات یې پروت یې موږ مخبرات ورته وکي بخښنه مرته وکړه دا دواړه تقدیر ډیر ساجم دي کته شبیر احمد عثماني سو کده حکیم المت رحمه الله سو وس نور اعظم و نور عام قصته پر پتنه هو باندې پر دې باندې یو وخت صدا د پته په شروع کې راځي ار تفصیل به ورس راک پر کې پرغه قصه باندې اغه د سی قصه ده چې وای سلیمان علیه السلام دغه داوود علیه السلام و سلام خونو دغه عبادت پر دره کم باندې کوله او دا خبره بره وکړه چې موږ خدای تعالی عبادت کو نه لو تعالی فز ما په توفیق کې چې ما توفیق نه نشه کولای اخو د خپل ځل کې معنا دا خبره په ځل کې ورو ګرځیدل چې موږ ما عبادت نو وس الله تعالی غواړي خبرې چې د الله توفیق نه زیان رسم کولای رات خې نه دی کړی په ځل کې د انسان یو رقم وسوسه ورګرځي نو دا دې چې پر منځه ولاړ دی بره یو کوتر راړه سرو زر کوتر ګرځي په پلا د فرو ځای ته راځي بیا دوری ولاړ شي انو بره خو د سړي په ځل کې د څه خو د دنیا خواته توجه کیږي د سرو زر کوتر ده چې و داخل وکړي ښکارا کې ودې خلګو ته بره ورته چې الله دا غس مخلوق خلقای لري د خلګو به ایمان څنګه چې کوتر د سرو زر یو الوزي ګرځي جالو بلکیږي لاس چې ورده سکي چې وینه شي هغه ځینې ګوښاس په اخو ته سو ده بره په څو بک شنو کې هغه ورته الته کښینست ا دای چې څور چا بکی هغه ځل وری پر دیواله کښینست بره ځنه په څور ته کښې شو چې و سه ونه هغه بره ځنه ولاړ د چې د سه وکټل ته به یو کور کې چې دی خپل چې په بل خانه بیا ځنه په څور کښېږي یو ښه ده سر منځي ډیره حسینه جمیله ده ویل دل نو دی خو دی پاچا نو دی په دا وخت کې نه نیو شي زی درلودل هغه شي زی د ته خوان دوه لره ورک ا بره د سه د شي زی په ځل کې کښېنست دیغه محبت ابر په دې پستلار شروع کی چې وسنه دغه شزدی په نکاح کې اپشتنه چې وکړه بارل دا خو شدی یو سٹایو لشکری دی په لشکر کې اسکار دی ګور یان میجدا دغه شزه من کو حای ابر د په جین کې دغه وخت ما حول کې دا جائز و چې د سړي د چا شزه خوښه سي بار درخواست ورکړي چې راته لاخې کزي په نکاح دا په عام امت کې دا بدنه یې سیدل دا خبر د باره واغه ته درخواست ورکړي بار راته لاخې دا یو روایت دی وای هغه بره خو نو د بچا په باره کې څه ووایي بره رسی دی په زړه کې نو چیرې خوښه وه هغه لکه مثلا زموږ چې حسینه ښځه خوښه خو دا بل هم خوښه ده بل نو کوم ړوند دی هغه په جنه پوهېږي نو خو بره خو هغه اسکارو نو بره رسی دی نو ورته علاقه نو دغه د ننی وی شزی یوای دا بل واخست دغه امتحان دار کم پوسو چې الله دغه فتراوسل په میجو کې مثال ورته کښې شوی د چې دا پیسه له بار وکړه چې هغه وچ ولته چې مظلوم د ظلم در باندې کړی ولا بخو ملک وی بره وا وا خپل ځان یې پیسه له وکړه ډېر ځنی واره ته لبره دای بر اریان سو بار دلته دای پوس وزنه داود ان مفتن نه وو د ګمان کې چې اوه تو خاله په پتنی کې واچولم په ازمیشت کې واچول مانا پر پزمه پیسه لا وستو غول خدا عین دغه مثال دی په نن یوه شوز جرمن ونه خدی د اسکر خور کې دم غوړی علی دا چې درخواست وکړي چې دره طلاق کړه در طلاق کړه نو لکه زه چې مظلوم يم چې ما سیوا میژ غوړی دی نن یوه میژ لري نو خو هغه مظلوم دی مانا ستاره طرف غوړی کې چې ظلم ورته وس چاو چا د قصه داسې بیان کړی کله یې په خبره پوهیږي بل څوک وایي چې یا نو اوریا چې و بره دغه ته نه دی ویل چې ما تر طلاق اگر چې په دې په مابین کې کړه طلاق مشروع وي چې چاته درخواست ورکوه خو الله تعالی چې دی په امتحان کې واچو چې ته خو نبی ته د عام امت چې مونږ ویل کې اگر چې په حکومت کې خدا جائز و امت ته پاره ګناه نه و د ده د پاره هم ګناه نه و لیکن ستام ورته به ډېره عالي ده نو ته ولې دغه رقم اروڅه کېږي چې دغه د ښځې لام ورته ما ته را طلاق نو نور وایي د طلاق درخواست یې نه دی ورکړی بره خو ده د جهادونه بیا کوله نو د ده دغه وخوریه یې داود علیه السلام د دقه مندان هغه چې برایل د اوریا در سره بوزه چې سخت جنگ ځای هغه ته ورک هغه برایو ځای د جنگ ته ورک هغه د رقم جنگ را هغه ځای د سټی پاتره کې برغه هر تر واسه بر لغه ونی وي ځای بر بل ځای کې ورک پر دغه رقم چې د جنگ سخت ځایونه و لږی خو اخر هغه دوری شي اچ شي چې بر د شزه د پنی کاکړ دوم تر ځای دغه رقم دی خو شزه د شزه د اوریا څو په دغه رقم درخواست یې ورکړي چې را طلاق یې کاغه ور طلاق کړ څو وایي چې یا دا رقم چې د واسطه په جنگو کې یو ځای ته بل ځای ته چا سخت ځایونه اخر هغه شي چې د شزه پنی کاکړ نو د پتنه دلته د سر خلاص چې د پیسه لای په خپل وکړه چې دا یو چلته مظلوم یې چې داستا یو امیر لا درڅ غواړي وګو بر چنګوال چې ملک بره ما ځا خبره په دغه ورو او په سړي په خپل ځم پیسه لا وکړه د یاري اس چې په خپل ځم پیسه لا څه معنی دلته راغو ځوان داوود ان ما فتنه چې اوه زه که پاز ما یش کی واچ ول خو نو ما عین دغه کار کړ دی خدای خو راکې واشه د ما غنه نیوي ما د څه وخت ته سم نه دا نه وایي چې د دې سړي را وګرځي زم نه نیوي شي کوم دا دغه وخت د جن خبره ده اوس د نبی ارسن په دې سلور بالا نه جراوا بل تقریر دار کم دی چې دغه اوریا چې وو هغه په دې وخت کې د ښځه لا په نکاح کړې نه وه داسې وو هغه مرکه ورلېږلې وه مرکه چې ورته کړې وه د هغه ښځې قوم چې وو هغه پلار یې دی ورونه یا څوک شي هغو د هغه سړي سره وکې ته رسېدلي چې بره به نو مانا په جمعه د سمال داود علیه السلام چې د ښځه دا رقم ولیدل ده بره مرکه ورواستول نو خو هر چاته چې د بچا مرکه راسي بره د بچا مرکه خوښ شي بچا به بره زوم سي نو زه بیا خسر شم برای دده مرکه خوښه کړه وده کې ورکړه په اسلام کې حکم دا دی وایي خطبه پر خطبه باندې د ورور سړی نه کوي مثلا ملا کاری یو ښځې ته مرکه کړې ده هغه لا سره وکې سوې نه د جواب سوي نه چې سره زه فیسته کړه زه خپله مرکه ورته کوم اخر وکړم دی څو درکړي لاس لکه هم زه شل درکړم راکړه دا کار حرام دی نو داود علیه الصلات والسلام د هغه پر مرکه ورولېږله زم شو دین که حرام دی اره ته حرام نو خلاف الاولا کارو نو اغه برکه چې و بر اخر ګده د سره خوښ کړه نو په دغه ځای کې چې ان ما پتن نه وو هغه مثال دغه سر ورته کښې شو یغه دوه ملک شو ورته راغلی چې ما یو امیر د دغه نه نیو جره څو واړی دلته چې د پیسې لا وکړه هغه چې ځنی روانې دي چې بر له سړي پر خپل ځم پیسې لا وکړه دا یاران چې کوم پیسې لا بر ورکړي اوس ما خوم دغه خوره کې د یو شزه اوله کوزده و د اوریا غده د اسکر چې تر وسه لا نه کنه وکړ هغه ما د ګوتو ځنی وکړ ما مرکه ورته وکړ و میکړه نو د پتنې مطلب دغه شو کدا یې په خبرو وستې سپویږي نو ګور دغه دواړه کیسې چې دي چې اوریا یا قتل یا اوریا ته درخواست وکړي چې را طلاق یې کړه دا یې دوا د یو رقم بل هغه و چې یا اوریا لا نه کنه ورسل تر ما ځه مرکه کړو د مرکه ورته وکړ ځنی وایخسته خو دا درې سره طرز قصه چې ده تفاسیر پر دې باندې رات بره وای وای دا خبره غلطه ده اوس نو رات څنګه پر کوي یو راجح حکیم الامت رحمه الله ابن کثیر رحمه الله سره کړ کړ حافظ عماد الجد ابن کثیر قط مفسر دی هغه وای برای دا قصې چې دي چې دا یو رقم بل رقم د اوریا مرکی په جنگ کې مثلا الته مرس یا د اوریا سره طلاق کړل یا اوریا مرکه ورته کړ ګوره پر یو رقم قصې نه دي نو دا اکثر قصې چې د اسرائیلیات شخص سوي دا اسرائیلی قصه دی بنی اسرائیل چو پدی که ناولا دا پیشه دی یو سخ و حق و یو سب در واخو برای چو بنی اسرائیلی که جون خلق ایمان راوی ایمان چرا رو برای بده مومنان و سرکشن استی برای بیخ پل دا جن پخوانی کسی که ولی یو سخ قصه رشتاوی یو سب در واخوی ولی مسلمانان با زندگی کلی برای چو دی زندگی کلی برای بنو مثلا یو صحابی با یو قصه لی کلی نو دا صحابی قصه چی یا بل چه بوارد برای چو رشتا دارم کنی دا با اصل دا چا سر آغلی و دا اسرائیلیات چه برا آغلی و پی اسلام دا اسرائیلی قصه دا غسی گر بسیر جا اکثر در واغم پکشکستانو نو ابن کثیر دا دا اسرائیلیات چه دولی وی ولم یثبت فیها من المعصوم حدیث یجب اتباعه و اذا معصوم سخه چې محمد علی صلوات و سلام دې هغه څخه پدې کې داسې حدیث نه دی راغلی چې پر موږ اتباع واجب وي نو چې حدیث نه پکې راغلی د کوم خدای خبرې کې چې داود علی سلام دا رقم کړو پر قربا مې د بل شي ته کتلې بیا خوښه سوي او بیا ځنې اخستل پر دې اعتقاد څنګه ساتي ک پیغمبر علی سلام ویلی وای سیدینو کې دا هیڅ خبره اوس پوهېږي دی وای چې ابن ابي حاتم دلته یو حدیث روایت کړی دی چې دا په حدیث کې راغلی دی خو ابن کثیر وای لا یصح سند وای دغه سند ولا کثیری ولی وای په هغه کې چې دی یزید رقاشی دی دا سند نه چې فلان علی فلان رسول ته رسې په هغه سند کې یزید رقاشی راغلی دی د انس څخه روایت کړی حضرت انس رضی الله عنه څخه خو یزید رقاشی چې دی وای دی خو صالح دی مګر خدای دې چې ضعیف الحدیث دی د حدیث قوت د خبرې قوت جلا شي دی د چا صفې ګرته جلا شي دی د زمر د فقې مسله دا وایي چې سړی صوفي جاهل په هغه اذان مکو خو چې ورته تاسو صفې ګرته جلا مسله د نور خو جاهل یا د خپل خوشاب در څټ پورې دغه په هیڅ نه خبر نو دا د اذان څخه ایست کی نو دلته چې دی د مسله دا وایي صالح خدای عبادت خو کاوه صوفي صوفي خو کې دی مګر د حدیث په سند خو نو دی نه پېدې شپ خپل باور لګي نبی علی سلام دا غوښوي لکه زمر صوفيان جاهلان بده ملي دی په مجلس کې وار نه درکې په نبی علی سلام چې سولې ودوړې تړې وای علی سلام دا غسپل دا و مولوی صاحب اوس ورته وای چې څقاله تر ورځ نو چې ورته مجلس به خواند وسو کژغ نو ورته کې نو خدای خو نور خلک وای نو خدای غسې و نو مولوی صاحب ته لاول ولا و مولوی صاحب نو مرم دار وشتا خبر نو دا دغه رقم سره دی یزید رقاشی چې دغه حدیث په سند کې راغلی دی نو حافظ محمد الدین وای براوی دا خبرې چې دا درواغ دي دا د منولو نه کې دا د خبره نقل کړي په خازن شریف کې دا حکیم علومات رحم الله د خازن څخه نقل کړ دي و سعید ابن مسیب ویل برا ولدی د دغه قصو چې دا په داوود علی السلام چې تړي چې د دې روایت سعید ابن مسیب کړی دي او حارث اعور کړی دي د حضرت علی رضی الله عنه څخه دا کړی دي چاغه داس ولول من حدثكم بحديث داوود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلده نو دا سعيد بن مسيب او حارث اعور دا چاس روایت وکي د حضرت علي کرم الله وجهه هغه خلق ته اعلان وکي برال ګوري خبر ده که هر چه داوود علیه الصلاه و السلام په بارک دغه سچ ده دا قصاص روایت کی قصاص دا واعظین بولی چې منبر ودرې نو اخر بخاری کله جن ور واغ سید قران پر دی راز غری خلق جړی دغه قصاص وای د ازمش په کتابو کې معنا چې دا خو علمي پایا نه لري فقط عوام مستيبان را وصله صحابان وای عجب ته سوري اواز یو یا عجب جن نخري عجب شر نه سکه زو په دوري وشته د سپیکر دی دوري وته پولیس کې وته خو دا غس یعنی نو حضرت علي کرم الله وجهه بر اول او ارچا کده قصه د داوود علی السلام وکړ ولتر یو سول شپته دوري یو کمالا کزه دې پرېښد ولی د زانی دا چې دی چې مجرد زانی ګوره سل دوري وال کیږي خو زنا به کړی چې دای د خدای پر نبی تهمت وای چې الله تعالی نبی دا رقم کول چې شوزه کتل او بیا د هغه اسکار شزه په نکاح کړ نو د حد چې یو سل شپته دوري دی که دا سپه مضمون پویږي نو خازن شریف دغه سوي نو خو مې د قصه غلط تکړه ولې وای د حضرت علي کرم الله وجهه سعيد ابن مسيب او حارث اعور دا روایت کړی چې حضرت علي اعلان وکړ بهر ګوري خلکو خبر ده که ارچا د داوود علی السلام د قصه پر دغه رقم باندې کول په دغه ځای کې لکه د قصاص چکی واعظین چکی د واعظ نصحت ملایان چکی بهر ځای یو سل شپته درې و ما په خبر کې رسولار ولا کس دا د نقل کړی حقانی تفسیر چې بیا دی حقانی اردو تفسیر دی مولانا عبدالحق حقانی رحمه الله جوړ کړی دی حکیم الامت په ځینو ځایو کې دغه تفسیر کار اخستی دی هغه په خپل تفسیر کې لیکلي برای دغه قصې چې دی دا یو کتاب دی سمویل نومیږي سمویل خپله د عبرانی الفاظ څخه دی نو په هغه کتاب کې دا قصه ذکر شوی ده وست دغه سمویل د کتاب نوم سو د دغه کتاب مصنف چې دی تر نن پورې ولاکه یا يهود ته معلوم دی یا نصارا او ته مسلمان څه دا چا جوړ کړی دی په يهودو نه سره وکي مشهور ده برای دا ګرد الهامونه جد اولیاء او د تلیکل سوي دي اولیاء او تی الهام سوي دي بیا چا سره جمع کړي وای دا په سمویل کتاب کې راغلي دي نور د رسول الله سلام په حدیث کې دغه قصې نه راغلي نو خلاص ته خبرې زما ده سو چې دغه انما فتنه هو چې داوود علی السلام ته پوس چې هر الله په ما امتحان وکي دغه چې د نه یوي شې د لوجه د اسکر شزه یا په اسکر طلاق کړ یا ایداغ اسکر چه اوریانو میدی دای و جنگ تا واسه و چه شهید سو دا وکره یا اغا مرکاورتا کرده و دا برا بلا مرکاورتا وکره دا اغا سخه وقصه در طول قصی چه گی در واقع دی اصلی خبر اغا خبره ده چه یا اغا دا داود علیه صلاة و سلام خبره چه دارا کم عبادت که ملاور چه ما توفیق نی در سره نیسی که ولی او برای دا اغا امتحان پا وکی چه سمر منز و المنز کریاب سو برا پا داوا و پا قضا اختاس روست برا دی کسو چه اغا امتحان خدا اغا دی را وکی چه دارا توفیق نی پا جای کسا اختاک یا دا حکیم علومت رحمه الله خبره ده چه پر دادو غن غلطوی می صبر کری و کری و شما قامی وگرتی تا فیصلی از آی چرالی کرار می دا ایوتا توجه وکر ایوتا می توجه وکر مرد قاضی دا حق نلیدی چه دوانا پارا دا وچام ورطراز چه ایوتا مخ آر یا بلتی ناری دا ایو دا غصی دا ناس حکم بکی چه فیصلی دا غصی دا چه پلانیم بلا متی پر پلانی بانی فیصلی و آوتل او دا ایوتا لجا توجه وکر مظلوم تا چیار دیر ظلم در بانی سوی دی مانا دا ایوار که چه ما پر دو سلاد خواه بلت از رلی ریجنو نو دا خبر از که دا که دا اسم خبر وستی سپایی دلی است چه مال پا دا غزای که قصی جا قصی دا غزی و عیزین یکی پر دا غزای برا خود دا خلو که بیا خوند پر اخلی چه پلا دا سرو زورو که تاری دلتا گرزی بیا دا سرو پا پرو وزی نو نوزی بیا دای نیسی اغزنی پا واسی آلتا آلتا بیا دای جا والتا و خیجی بیا دا کوتارا بیا دای زنا ورتا کشی بیا شز ووی نیاغا بیا سر رمزی پا یو مناکی ناس لی ریر شایستای اغم دا اسکاری بیا دای که چه دارا کم جی او حال دا چه ما دا فیو چه مال دا خبور که یزید را قاشی رازی و یا غو صالح سره و خو جاهل سره و پا حجیس نپویا دی نو دا دای چه حجیس روایت که باید علمای تر چان و باسی دا پر حجیس با دیر اکیات که وسم دا غرا کم دی سوپیان خلق چې دی عابدان خلق چې دی حدیث بیانې عالم باید د حدیث دار کم کې چې نقد یو بس نقد دا دی چې هر شی جاده کدی د خپل سوپی غرات او د خپل اخلاص په نبی علی السلام ستو غونه تړي دا نو ډیر په مجلس کې ملاقات په امر سره کا خصوصا د ازمرګه کدا مورید امو سره کدی پیر مورید وو بیا نو ته د کیسه ته غوښ بنه چې دا رقم رقم شیان وای په نبی علی السلام چې برا بسړي فکر ورته یوسف نه الله عز وجل دې دغه سکار موږ وساتي چې په انبیا او په درو وخت ورو ولې دا په جن کې دغه خطرناکه خبره ده چې حضرت علی او یو سره شپه ته درې زه دی وهم ولا کړه سولا چې په لاس را لې ته قصاص چې مونږ مکوي جن زموږ جن چې پر واقعیت بنا دي پر نه اله پالتو پالتو شیانو پر قصو باندې نه دی بنا چې مال دغه واعظین چې تی د واعظینو د اکثره دغه کمی حدیث ده حدیث پر کم باندې نه قصه ده قصه پر کم لري مګر عوام خو پر رخص او استای اسمه لغه ګرد بغار وي برزان د مزکی مزکی دا ګرد شان کوي چې دا یو فلدي سره ور ری غرغړی کی او معقل خبرې چې تورته کوي بر دی ته خو ورشي نه دا جن معقل خبرې چې کوي عوام ته بر خو ورشي ورمې درته وکړي بل داس کړه دا وزن لا لی ونه سو دا وشت چې قطا خو د بغار خبرو کوي مش بغار پر جن د بغار نو نه دی جن دا څه د واقعي واقعي او قوانینو نو دې سره زده کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.